Treće značenje riječi وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, i tako smo vas učinili srednjim ummetom, jeste tako smo vas učinili umjerenim ummetom. I to je to značenje oko kojeg treba da se sada pozabavimo. Najbolji ummet, najpravedniji ummet. A kako i ne bi bio najpravedniji kad ima najbolju knjigu, najboljeg i najodabranijeg resula. Ostaje da vidimo šta znači ummeten wasata, umjerenim ummetom. Umjerenost u ovom je kuranskom ajetu znači srednji put. Kao što nam ajet prije toga kaže, jehdi men ješa'u ila siratim mustaqim wa kedalika ja'alnakum ummeta wasata. Jer kuranski ajeti se nadovezuju jedan na drugi kao savršeno urađene halke. Ne može jedna bez druge. Kada bi, kao što kaže poznati islamski alim Muhammed Abdullah Daraz u svojoj knjizi Velika vijest, kada bi cijeli svijet pretražio da nađeš zamjenu za jedan harf iz Kur'ana, da on ima isto to značenje koje ima taj harf koji je uzvišeni Allah rekao na tome mjestu, ne bi to uspio. Jedan harf, kamoli šta više. I zato ovdje i ovo značenje crpimo iz kuranskog ajeta, gdje vidimo da se ajet prije ovoga završava kuranskim riječima jehdi men ješa, upućuje koga hoće uzvišeni Allah, ne svakoga, nije svako za upute, samo najbolji. Vallezine jahedu fina lanehdiyennahum subulana, koji se budu u ime nas trudili. Jer ova vjera je skupocijena i vrijedna i ona nije za svakoga, nije za ona ništavila koja gledaju na sat da im vrijeme što prije prođe, već gledaju na sat da svaku svoju dekiku što više iskoriste. Ova vjera je za odabrani. Men ješa koga hoće. Ila siratim mustakim, pravim putem. I tako smo vas učinili umjerenom zajednicom. To jeste zajednicom središnjeg puta. La ila ifrat, wa la ila tefrit. Ni desno, ni lijevo, skretanja nema. Jer svako skretanje je skretanje, nije više pravi put. A pravi put je nazvan pravim putem zato što na njemu nema skretanja. Zato što je ispravan. Zato što je između dvije krajnosti. E ovdje mi hoćemo da vidimo krajnost. Jer ćemo nekada čuti da se kaže krajnost. Pa ovo je krajnost. Što ćete ovoliko po džamiji sjediti? Idite svojim kućama. Za nekoga je to krajnost. Ko što nama rekoše u Italiji kad smo došli. Ustajemo u 4 sata na saba da klanjamo. Dođoše karabinjeri. Pretražiše na sve. I kad nisu ništa našli, kažu šta to vi radi. Tražite istok, zapad, šta je, ustajete u ponoći, šta to treba da znači? Mi kažemo, to ćemo lako objasniti. Allahu se svome molimo i njemu se obraćamo. A oni se za glavu uvodiše. U ovo doba, to je za njega nešto neuobičajeno. To je za njega nešto što ne treba. Ali mi takve ne uzimamo za svjedoke, kao što smo vidjeli. Ne mogu takvi svjedočiti. Zato što nisu za toga ehel. Nisu za toga. Jer on je sebi neuzubila to svoje božanstvo podredio. Pa hoću subotom, neću nedeljom. Hoću u petak naveče, neću. Hoću kad mi odgovara, neću kad neću. Ne može tako. Allahova vjera je iznad, a nije ispod. Nikad. Ne ima te politike koja može doći i Allahova vjeri govori tvako radi, tako radi. Allahova vjera naređuje. A ne ekonomije, a ne politika, a ne ovo ili ono. Ali kada su se shvatanja kod ljudi promijenila, onda kažu mi moramo to tako. Nestaćemo. Uništit će nas. Neće nam dati na faku. Oni nam daju na faku. Ne uzu billahi. Gdje je kuranski ajet? Inna Allahe huvar rezzaku zul kuvati elmetin. Uzvišeni Allah, u istinu, on je taj koji obskrbljuje. Nije šta hoćete, već šta vam uzvišeni dadne. Kažu imamo krave, imamo stoku, ne imate. Preko noći ih ne imate. Allah vam ne da. Nije šta hoćete i šta mislite da imate, nego šta vam uzvišeni dadne. Jer su počeli mijenjati. Jer su počeli fesad činiti. Huvar rezak. On je taj koji opskrbu daje. Rizk i nafaku. Dovoljno ima nafake na dunjaluku svim ljudima. I životinjama. I biljkama. Dovoljno sa svim ima. Ali zulum ljudski. Vole je zapaliti pšenicu, nego je fukarama da. A vamo plaću, ko džoja, žao im fukare. A oni ih doveli do toga. Žao im Bosne, Kosova, bilo čega drugog. Prekinuše se plaćući, a vamo ti ne da da se braniš. Kako ćeš od vuka čekat i očekivat da ti stado čuva? Dakle, to su nama pouke. Zulkuvati, koji je snažni, elmetin, koji je nepobjedivi, uzvišeni Allah tebareke ve taala. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. Do dan danas govori. To nam Kur'an kaže prije 1400 godina. I govori, ako mi budemo istinu i pravi put koji je s vama, koji je s tobom, o Allahov poslaniće, ako mi to budemo slijedili, نتخطف من أرضنا, zbrisat će nas iz naše zemlje. Nema ni države, ni nacije, ni ekonomije, jer vjeruju da oni anamo daju na faku. Ne uzubila. Vraćamo se na ono osnovno pitanje. Ne može se uspostaviti Allahov zakon bez čiste akide i vjerovanja i ubjeđenja. I zato kada su Resula alejhi salatu vesselam i skupinu ashaba sa njim pokušali ucijeniti ekonomijom, pa su ih ograničili da borave na jednom pustom mjestu, još dok su u Mekki bili. I ne ima trgovine sa njima, i ne ima ženitbe, ni udaje, i ne ima kontakata, i tako dalje, i tako dalje. Ashabi kažu, usta, ove usne, kaže, postale su nam tvrde kao devini papci. Jedući trnje i koru s ono malo drveća. Ali ne da din, ali ne da iman koji je u prsima. Zbog dunjaluka. Jer nije hajvan da mu se kaže jedi i živi i otiđi onda u džehennem. jer ima pameti. Ulaike humur rašidun. To su oni pametni i mudri koji ne prodaju svoju vjeru za sitne pare dunjalučke. Jer se u hadisu Rasula alaihi salatu wasalam kaže da će doći vrijeme kada će neki ljudi osvanuti kao vjernici, a omrknuti kao nevjernici. Gubi vjeru preko dana. I omrknuti kao vjernici, a osvanut kao nevjernici. Gubi preko noći svoju vjeru začas. Šta je razlog Allahov poslaniče? Što to tako? Šta se to dešava? To je nenormalno nešto. A on kaže jebi'u dinehu bi'aradin min ad-dunya. Prodaje svoju vjeru za dunjalučku korist. To je to. Prodaje ono vječno za prolazno, trajno vrijedno i skupo za ono bezvrijedno. E tako je to. To je ta pravedna zajednica. To je ta najbolja zajednica i to je ta zajednica pravoga puta sirati mustakiva. Ummeten wasata. Srednji put. Pozabavimo se sada pitanjem pretjerivanja u vjeri. Šta to znači? Hadis Resula alihi salatu wasalam nam kaže ono što bilježi Nesai i Ibn Mađe u svojim zbirkama, da kaže iyyakum wal ghuluw fi ddin fa inma halaka man kana qablakum bil ghuluw fi ddin. Čuvajte se pretjerivanja u vjeri. Oni prije vas su bili uništeni samo zato što su pretjerivali u vjeri. Ja ehli kitabi la taghlu fi dinikum. O ehli kitabije, nemojte pretjerivati u svojoj vjeri. Gajr al-haq, sljedeći neistinu. Vala te tebja'u ehva'a qavmin, i nemojte slijediti strasti onih kad dallu min qablu, koji su još prije zalutali, wa adallu kathiran, koji su mnogi na krivi put odveli, wa adallu an sawa'i sabil, i koji su s pravoga puta skrenuli. Na početku da ukažem na činjenicu da se ovdje pod umjerenošću nikako ne misli da je to sredina između istine i neistine. Da je to sredina između imana i kufra. Jer oni koji nameću muslimanima teoriju zbližavanja vjera, to jeste zbližavanje nevjerovanja i vjerovanja, kroz takozvanu, kako kažu, umjerenost u vjeri. Jer oni sad počeli su dijeliti muslimane na umjerene i one druge koji idu u krajnost po svojim mjerilima. E mi treba da znamo kakva su ispravna mjerila da se ne bismo slučajno poveli za njima i da bismo znali drugima kazati šta je pravo i kako jeste. Dakle, takvi, to nikako ne znači da je to približavanje između imana i kufra, vjerovanja i nevjerovanja. Jer oni koji pokušavaju kroz teoriju zbližavanja vjera, oni to tumače na svoj način. Oni samo hoće da prevare muslimane. Da nam promijene našu vjeru. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَعُوا. Neprestano će se oni boriti protiv vas dok vas ne vrate sa vaše vjere. إِنْ اسْتَطَعُوا, ako ikako mognu. Dakle, neprestano će pokušavati, a i ovo je jedan pokušaj. Oni kažu islam nam naređuje umjerenost, to jeste zbližavanje između vjernika i nevjernika. Popuštanje u Allahovim propisima. Ostavljanje nekih Allahovih propisa za hater ljudi i tako dalje. Takvima jednostavno kažemo keburat kelimeten tahruđu min efahihim in yakulune illa kediba. Veliko li je to što izlazi iz njihovih usta, oni ništa drugo ne govore osim čistu, suštu laž u kojoj nimalo nema istine. Mi ćemo ovdje vidjeti da ovaj ummet se odlikuje tom umjerenošću. A umjerenost znači slijedeње pravog puta. U jednoj raspravi koju sam prisustvovao, ima jedno određeno vrijeme, u kojoj je bilo raznih predstavnika raznih nevjerovanja. Jedan, kada se postavi pitanje od prisutnih, šta je to pretjerivanje u vjeri? I to je, on smatra se kao predvodnik jedne od tamo njihovih vjerovanja, kaže, šta bilo da bilo ne valja. On sam ne zna šta je pretjerivanje u vjeri, a kako će druge naučiti? Džahil sam po sebi. Kako te može slijepac voditi? I to u mraku. Kud će te odvesti? Samo na smetljište. I ništa više. Kaže, šta bilo da bilo, ali znam da ne valja. Pa kako ne valja? Kako ćeš onda razlučiti šta valja, a šta ne valja, kad ne znaš šta je to pretjerivanje u vjeri? Pretjerivanje u vjeri, da se njima ne bavimo, jer će se uzvišeni Allah tebareke ve taala dobro pozabaviti. Se nefruhu lekum ejuhel thekalan, vama ću se ja dobro pozabaviti, o ljudi i džini. Da se mi pozabavimo ovim pitanjem i sobom. Tuba limen šegaletu ujubuhu an ujubin nas. Blago li se onome koga njegove sramote zabave od tuđih sramota, ko se sobom pozabavi. Pravi put znači put na kome je bio Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, koji nam je pokazao svojom praksom, koji je Kur'anom pojašnjen i detaljno objašnjen. Kao što kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, terektukum ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Osnovnom čistome putu ne može sa njega skrenuti osim nesreća, nesretnik, hajra u njemu nikakva ne ima. Ejnama yuwajjihu la yati bi khair, gdje god ga na put usmjeriš, neće ti s hajrom doći. Ti ga na put, on pod put. Kako god, samo pravo neće. E to je ta nesreća. Alik. U kome nikakva hajra ne ima. Dakle, pravi put, umjereni put, put koji nije skretanje ni desno ni lijevo. Nije izmišljanje uvjeri nečega novog, dodavanje uvjeru što nije propisano, niti je ostavljanje bilo čega od vjere, nego prihvatanje vjere onakve kakva ona jeste. To je taj pravi put. Siratul mustaqim. Naći ćemo kao što je ovaj ummet, pravedni ummet, najbolji ummet i ummet pravoga puta među ostalim narodima, isto tako u ovome ummetu oni koji kažu mi smo muslimani, sljedbenici ove vjere i tako dalje, u ovome ummetu naći ćemo najbolju skupinu koja se zove ehlu sunneti vel džemaa. I oni su isto tako kao što je ovaj ummet na pravome putu u pogledu na druge narode, isto tako u ovome ummetu ehli sunnet vel džemaa, to jeste sljedbenici Resulullah sallallahu alaihi wasallam i njegove upute, su na pravome putu u pogledu na one koje su se pokazale kasnije iza Resulullah sallallahu alaihi wasallam i koje su skretale i desno i lijevo. I navešću vam za to primjer. Dakle, kao što je ovaj ummet na pravome putu u pogledu na druge ummete, isto tako ehli sunnet vel džemaat, to jeste ova spašena i potpomognuta skupina od uzvišenog Allaha Đelešenuhu među ovim ummetom je u pogledu na frakcije i stranke i sekte koje su se pojavile među ovim ummetom, ehli sunnet wal džemaat je pravi put. Pogledajmo pitanje vjerovanja prvo. Židovi pripisuju uzvišenom Allahu Đelešenuhu svojstva stvorenja. Židovi kažu za Allaha Đelešanuhu da ima ljudska svojstva. Pa od toga kažu prokleti bili da je neuzu billa uzvišeni Allah tabareke wa ta'ala wa ta'ala Allahu uluvan kebira, da je neuzu billa siromašan. Lekad sami Allahu qavla alladhina qalu inna Allahe faqirun wa nahnu agnija. Čuo je Allah one koji govore Allah je siromašan, a mi smo bogati. Mi imamo banke, profit, državama vladamo i vladama, kupujemo političare, pravimo državne udare, vojsku kupujemo. Se nektubu ma kalu. Zapisat ćemo mi to što oni govore. Wa qatlahumul anbiya'a bighayri haqq. I to što su ubijali Allahove vjerovjesnike bighayri haqq. Bez ikakve šubhe. Bez ikakvog opravdanja, bez ikakvog razloga. Kažu Allah je stvorio nebesa i zemlju za 6 dana. A 7. dan uzeo da se odmori. Morio se. Na'udhu billahi. To je njihovo vjerovanje. Oni koji nas tlači. I u Kudusu i na drugim mjestima. Oni protiv kojih ne smiješ progovoriti. Jer nećeš dobiti položaj. Jer nisi mason. Nasuprot ovim prokletinjama su kršćani koji pripisuju čovjeku Allahova svojstva. Židovi pripisuju Allahu ljudska svojstva. A kršćani pripisuju čovjeku Allahova svojstva. Dakle, jedna i druga krajnost. Pa šta govori? Govore o Isau, sallallahu alaihi wasallam, kažu da on stvara neuzabila. Mimo Allah. Da on obskrbljuje, da on oprašta, nagrađuje i da on kažnjava. Prepisali mu Allahova svojstva. Muslimani vjeruju u Allaha, subhanahu wa ta'ala, koji ne ima druga i kome niko nije ravan. I ništa nije kao on. On je stvoritelj, Rabbul Alamin, gospodar svih svjetova. Sve je njemu podčinjeno i sva stvorenja njega trebaju. A on nema nikakve potrebe za njima. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Sve što je na nebesima i na zemlji doći će pred milostivo kao rob. Lekad ahsahum, doista ih je sve sračunao. Wa addahum adda, i pobrojao ih brojanjem. Wa kulluhum atihi jevmel kijamet farda, i svi će mu doći na kijametskom danu pojedinačno. Ne ima vojski, ne ima uza se pratnji, ne ima onog dunjalučkog sjaja lažnog. Zar nije srednji ummet? Ummet pravog puta, ovaj naš ummet. Muslimani u pogledu Allahovih poslanika i vjerovjesnika i Allahovih dobrih robova drže se srednjeg i pravoga puta. I oni se ne prispodobljavaju ni kršćanima ni židovima. kršćani su svoje poslanike i svećenike mimo Allaha Đalešanuhu uzeli za svoje bogove. Svoje predstavnike. A bilo im je naređeno da robuju samo jedino uzvišenom Allahu Đalešanuhu. Ta'ala Allahu amma yakuluna uluvan kebira. A on je visoko iznad onoga što mu opisuju i što mu govori. Muslimani nisu ni kao Židovi, koji su zbog prevelike mržnje prema Allahovim poslanicima i Allahovim objavama ubijali Allahove poslanike i činili od njih ono što su činili. Čak su uz Allahove poslanike i one sve druge koji su na Allahov put pozivali, gledali da ubijaju. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ. I ubijaju one koji naređuju pravdu među ljudima. Jer takve ne možeš kupiti ni podkupiti. Takvima se ne možeš uliskavati. Takvima ne možeš zaprijetiti. Samo da pokušaš da ih više ne ima. Ali takav je bereket među ljudima. I kad njega ne ima, Allah dadne desetine drugih da nastane. I ova vjera se utrnut ne može. Kada bi im god koji poslanik dolazio što sa onim što im se nije dopadalo, oni bi ga ulaž ugonili i ubijali. Muslimani vjeruju Allahove poslanike koji lagali i pomažu u njihovoj zadaći. Bili su im privrženi i podržavali su ih na putu istini. Muslimani ne obožavaju Allahove poslanike, niti ih uzimaju za svoja božanstva mimo uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Uzvišeni Allah kaže: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ. Nije za čovjeka da mu Allah knjigu i mudrost i poslanstvo da. ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ, zatim da rekne ljudima: كُونُوا عِبَادًا لِمِنْ دُونِ اللَّهِ, budite robovi moji mimo Allah. Ne može se to desiti. وَلَكِنْ, već. كُونُوا رَبَّانِيِّينَ, budite Allahovi, budite pobožni. بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ, zbog toga što druge poučavate i zbog toga što vi znate kitab. Muslimani o Isau alejhiselam nisu rekli da je Boži sin, kao što i nije. Jer Allahu ne trebaju sinovi niti porod. Niti su rekli za njega da je Bog, kao što su rekli kršćani. Muslimani o Merjemi časnoj ne govore da je bludnica, kao što to tvrde Jevreji. Muslimani kažu da je Isa alejhi selam Allahov rob i njegov poslanik. Da je stvoren Allahovom riječi, koju je on udahnuo u Merjemu, koju nikada ni jedan muškarac dotaknuo nije. To je vjerovanje muslimana. Muslimani vjeruju da je šerijat Allahov vjerozakon i on derogira i poništava sve ono prije objavljeno. I to je danas jedini i punovažni zakon koji su dužni ljudi primjenjivati. Muslimani ne dozvoljavaju svojim učenjacima, svojoj ulemi, da mijenjaju islamske propise u skladu sa svojim prohtjevima. Tako da ljudima zapovijedaju ono što se njima prohtije i odvraćaju ih od onoga što se njima ne dopada. Takav je slučaj s kršćanima o kojima kaže uzvišeni Allah: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. Uzeli su svoje svećenike i monahe za bogove mimo Allaha. nisu im seđdu činili, niti su im klanjali. Ali su ih slijedili u onome što su im oni mimo Allahove vjere propisivali. Što su im dozvoljavali haram, a zabranjivali halal. Pa su ih na taj način obožavali. Muslimani se pridržavaju halala koji im je Allah dželešanuhu dozvolio, a klone se harama koji im je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala zabranio. I nisu kao Jevreji koji se toga nisu pridržavali i o kojima uzvišeni Allah kaže: "Fabi zulmin min alladhina hadu harramna alayhim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi katira wa akhdihim ar-riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwal an-nas bil batil." Izbog teškog nasilja Jevreja mi smo im neka lijepa jela zabranili koja su im dozvoljena bila. I zbog toga što su puno sa Allahovog puta zavodili. I zato što su kamate uzimali, a to im je već otprije bilo zabranjeno. I zato što su jeli i metke ljudi bespravno. Prenosi se da im je uzvišeni Allah zabranio 360 vrsta jela. Najteži zakoni su im bili objavljeni kao kazna njima. A naredio im je 248 propisa. Muslimani ne dozvoljavaju svojim učenjacima, svojoj ulemi, da mijenjaju islamske propise u skladu sa svojim prohtjevima. Tako da ljudima zapovijedaju ono što se njima protije i odvraćaju ih od onoga što se njima ne dopada. Takav je slučaj s kršćanima o kojima kaže uzvišeni Allah: "Ittehadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabe min dunillah." Uzeli su svoje svećenike i monahe za bogove mimo Allaha. Nisu im seđdu činili, niti su im klanjali. Ali su ih slijedili u onome što su im oni mimo Allahove vjere propisivali. Što su im dozvoljavali haram, a zabranjivali halal. Pa su ih na taj način obožavali. Muslimani se pridržavaju halala koji im je Allah dželešanuhu dozvolio, a klone se harama koji im je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala zabranio. I nisu kao Jevreji koji se tori i o kojima uzvišeni Allah kaže: "Fabi zulmin min alladhina hadu harramna alayhim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi katira wa akhdihim ar-riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwal an-nas bil batil." Izbog teškog nasilja Jevreja mi smo im neka lijepa jela zabranili koja su im dozvoljena bila. I zbog toga što su puno sa Allahovog puta zavodili. I zato što su kamate uzimali, a to im je već otprije bilo zabranjeno. I zato što su jeli i metke ljudi bespravno. Prenosi se da im je uzvišeni Allah zabranio 360 vrsta jela. Najteži zakoni su im kao kazna njima. A naredio im je 248 propisa. Među najžešćim propisima. Zato što su to zaradili. S druge strane vidimo kršćane koji su dozvolili sve ono što im je uzvišeni Allah zabranio. Sve je halal kod njih. Šta god hoćeš, radi. Njima je Isa alejhiselatu vesselam rekao da im ništa više nije dozvoljeno nakon onoga što im se zabrani. Zbog toga uzvišeni Allah kaže: "Qatilu alladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wala yadinuna din al-haqq min alladhina utul kitab." Borite se protiv onih koji ne vjeruju Allaha ni u sudnji dan i ne zabranjuju šta je zabranio Allah i poslanik njegov i ne ispovijedaju vjeru istine jednu jedinu, jer ih nije više od onih kojima je data knjiga. Hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun, dok ne dadnu džiziju poslušno i ponizno. Za razliku od njih, muslimani, slijedeći pravi put, o njima uzvišeni Allah kaže: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, a milost moja sve obuhvata. Ali šta sve? فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Zato ću je propisati onima koji se budu u grijeha klonili i zekija davali i onima koji u naše ajete vjeruju. Slušajte sada. Ellezina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya ar-rasula ellezina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi. Oni koji slijede poslanika, vjerovjesnika, onoga koji ne zna čitati i pisati. Nije to mogao prepisati iz drugih knjiga, drugih naroda. Ko što su govorili, yuallimuhu bešar, nekoga uči, radi za nekoga, nekoga poslao. Ko što govore do dan danas. Alladhi yajidunahu maktuban indahum, onoga kojeg nalaze kod sebe zapisanog fi Tevrati wal Injil, i u Tevratu i u Injilu. Ya'muruhum bil ma'ruf, naređuje im dobro, wa yanhahum anil munkar, i zabranjuje im nevaljalo, wa yuhillu lahum at-tayyibat, i dozvoljava im lijepe stvari, wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith, i zabranjuje im nečiste i nevaljale. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ, i oslobađa ih tereta njihovog. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهِمْ, i okova koji su bili na njima. Daje im savršene propise. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, pa oni koji vjeruju u njega. وَعَزَّرُوهُ, i poštuju ga. وَنَصَرُوهُ, i pomažu ga. وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ, i slijede nur, svjetlo koje mu je dato i objavljeno. Ulaika humul muflihun, to su oni koji su džennetlije, to su uspješni, to je ehli sunnet koji slijede svoga Rasula alaihi salatu wasalam. Tako se muslimani odvajaju od nevjernika i tako su muslimani pravi put. I dosta je i dosta ovih primjera kada poredimo ovaj ummet sa onima koji su otišli na dalalet od drugih naroda. Ali hoćemo i ovdje još da se pozabavimo jednim vrlo važnim pitanjem. I osaborite da nas sve uzvišeni Allah svojom milošću obaspe. Jer ovakvi skupovi, na njih Allahov rahmet se spušta. Njih obuhvaća Allahov magfiret. Njih okružuju Allahovi meleki. I ove prisutne na ovakvim skupovima gdje se uče Allahovi ajeti i međusobno proučavaju, Allah po imenici spominje kod časnih meleka. Pa zato saburom se okitite. A sada da vidimo pravi put na kome je ova spašena zajednica i skupina. za koju molimo uzvišenog Allaha te bareke ve taala da nas učinimo, da nas učini od njih. Jer mi ne znamo jesmo li primljeni kod uzvišenog ili nismo. Da li će nam se naša knjiga dati u desnu ili u lijevu ruku. Jer nije u pitanje samo ispravnost rada i činjenja toga djela, već i tvoj nijet i tvoja čista namjera koju uzvišeni Allah jedini poznaje. Sad da se pozabavimo pitanjem ehli sunneta i frakcija, grupa koje su se pojavile među ovim ummetom, koje nisu rečene to je ta grupa po ovome imenu, iako su nazvane raznim imenima, već se odnosi na njihova svojstva koja nose i koja imaju pri sebi. Ovaj ehli sunnetski pravac koji slijedi Resula alaihi salatu wasalam odlikuje se nad onima koji skreću desno i lijevo među ovim ummetom, koji se ne pridržavaju upute Resulullaha sallallahu alaihi wasalam, one koji su se podijelili i razdvojili u stranke, frakcije i partije, kullu hizbin bima ladayhim farihun, i svaka od njih zadovoljna onim što je kod nje, ništa drugo ne prihvata. Podijelili se na frakcije i skupine. A zašto? Kad je Kur'an jedan, sunnet jedan, jedan gospodar, jedan poslanik, jedna knjiga, jedan Kur'an, jedna kibla, jedan ummet, zašto onda podjela? وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Da si pitao prije rata ko je kakav, rekli bismo musliman. Zašto pitanje što ko je kakav? Ali zašto danas podjela? Ehli kitabije nisu se razišle osim nakon što su im došli jasni dokazi. Nije se znala vjera kako treba, ili u većini slučajeva. Kada se počelo govoriti o onome što jeste i kako treba da bude, podjele. Zašto? Drugo vrijeme, drugo mjesto, drugi uslovi, ne možemo takvu vjeru prihvatiti i tako dalje. Sve, samo da ne bude ono pravo. A jasna knjiga nije iskrivljena. Do nas čista došla. I jasna poruka Resulova, ali i zalato vaselam. Kao prvo, ehli sunnet se odlikuje čistim i čvrstim vjerovanjem u Allaha tabareke ve ta'ala i ono što je objavio u svojoj knjizi i svome Resulu Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, njegovim sunnetom. Skupina ehli sunneta vjeruje čvrsto u Allahova tabareke ve ta'ala svojstva i imena, u Allahove sifete. I oni ne poriču ih kao što to čine neke zalutale sekte, koje ćemo naći da ne vjeruju u neka Allahova ili mnoga ili sva Allahova svojstva. Ehli sunnet vjeruje u sva Allahova svojstva. Ehli sunnet ne poistovjećuje svojstva uzvišenog Allaha tabareka wa ta'ala sa svojstvima njegovih stvorenja. Niti uzvišenog Allaha upoređuju sa ništavilom. Jer ima zalutali sekti koji kažu Allah čuje bez sluha, vidi bez vida, govori bez govora. Šta to treba da znači? Ne ima ga. Ehli sunnet vjeruje u Allahova svojstva, onakva kakva ona jesu. Bez poređenja tih Allahovih svojstava sa bilo kim od njegovih stvorenja. sa vjerovanjem čistim i čvrstim, ali kakvoću uzvišenog Allaha mi ne poznajemo. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا, jer uzvišenog Allaha svojim znanjem obuhvatiti ne možemo. Jer ne znamo sve o sebi. Jer sve ne znamo o Allahovim stvorenjima. Pa kako da znamo o uzvišenom Allahu tebareke wa ta'ala, čiji hijab i zastor je svjetlost. Kada bi se otkrio, sve bi spaljeno bilo. Ehli sunnet ne pripisuje uzvišenom Allahu nedostatke i manjkavosti. To rade neke zalutale sekte. Ehli sunnet vjeruje u ono što je Allah dželle šanehu objavio i rekao o sebi u Kur'anu Kerimu i ono što je rekao njegov Resul Muhammed sallallahu alaihi ve sellem u svojim sahih hadisima. Ehli sunnet ne iskrivljuje pravo značenje Allahovih svojstava, niti poriču Allahova svojstva, niti ih upoređuju sa svojstvima njegovih stvorenja. To je pravi put. To je umjerena zajednica. Pripadnici ehli sunneta umjereni su kada je u pitanju Allahovo stvaranje i njegov sud. Ela lehul halku wal emr. Njemu pripada stvaranje i sud. Ehli sunnet ne niječe Allahovu potpunu moć i njegovo upravljanje stvorenjima kao što to čine neke zalutale sekte. Ehli sunnet nisu od onih koji neredi, smutnju, sivu, smatrajući da uzvišeni Allah nije dao čovjeku slobodnu volju izbora kada radi određena djela. Ovim se poriče nagrada i kazna, jer se time takve sekte poistovjećuju sa predislamskim mnogobožcima koji govore لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. Da je Allah htio, mi mu ne bismo širku činili. Ni mi, ni naši preci, niti bismo išta zabranili. Pa hoće to što su oni uradili da pripišu uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Kao da ih je on na to prisilio. To je ubjeđenje zalutalih sekti. Naše vjerovanje mora biti kao vjerovanje Resula, Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, a ne ovog i onog, koji su uzeli razne filozofije, bile one grčke ili druge, koji su isprazna naklapanja bez jasnih i čvrstih dokaza. I zato su se razišli u razne stranke i frakcije. Ehli sunnet vjeruju da uzvišeni Allah, da je on svemogući stvoritelj i da je u njegovoj ruci uputa i on upravlja ljudskim srcima i okreće ih kako on želi. I ono što on odredi, to i biva, a ono što nije odredio, to ne može ni biti. Ništa njega ne može onemogućiti, on je stvoritelj svega i svačega. Uzvišeni Allah je dao čovjeku slobodu izbora kada čovjek hoće nešto da radi. Allah uzvišen je dao čovjeku izbora, mogućnost izbora i moć razaznavanja i razlikovanja između dobra i zla. Uzvišen je Allah nije čovjeka prisilio na njegova djela, jer onaj kojeg na nešto prinudi mora to raditi, mora raditi ono što mu nije po volji i u čiju ispravnost nije ubijeđen, doćim to kod ljudi nije slučaj. Je li neko vas natjera ovdje da dođete u džamiju i onoga što je otišao na drugo mjesto da ode tamo? Allah uzvišeni nije nasilnik svojim robovima, subhanahu wa ta'ala, te je zbog toga u čovjeku stvorio slobodnu volju. Uzvišeni Allah, u tome nema druga. Ništa nije kao on, niti je slično njegovom biću i niko ne posjeduje njegova svojstva. Ehli sunnet su umjereni kada su u pitanju Allahova imena, njegovo obećanje i njegova prijetnja. Ehli sunnet nisu kao što su haridžije, oni koji smatraju da su veliki griješnici iz redova ovoga ummeta izašli iz islama i da će zauvijek biti. Ehli sunnet vjeruju da pripadnici ovoga ummeta koji nisu širk učinili uzvišenom Allahu dželle šanuhu, ako dođu na ahiret sa svojim grijesima ne došavši teube i pokajanja i uzvišeni im Allah to ne oprosti, ako su imali kod sebe imane i širk učinili nisu uzvišenom Allahu tebareke ve taala, i ako budu napaćeni u džehennemu i ispaštali zbog toga što su učinili, neće vječno u džehennemu ostati, već će izdaći iz njega kada se očisti, kada se očiste od tih grijeha. Ehli sunnet vjeruju u šefaat Resula alaihi salatu wasalam i njegovo zauzimanje kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala za velike griješnike ovoga ummeta. Ehli sunnet vjeruje da iman svih ljudi nije isti, da je iman nekih ljudi veći, a nekih nije toliki ili je manji. Ehli sunnet nisu od onih koji smatraju da je iman griješnika, fasika, pokvarenjaka istovjetan sa imanom Allahovih vjerovjesnika i dobrih Allahovih robova. Ti koji to vjeruju poznati su pod imenom murdžije, koji kažu da je dovoljno vjerovat, a da djela ne ulaze u ono što se računa s vjerovanjem i ubraja u vjerovanje. Što znači da radi šta hoće. Ehli sunnet vjeruju da griješnici ovoga ummeta imaju osnovu imana kod sebe, ali im iman nije potpun i zbog toga ne zaslužuju odmah ulazak u džennet, a da prije toga zbog svojih grijeha ne uđu u džehennem kojim uzvišeni Allah ne oprosti, u kojem neće vječno ostati. Naprotiv, uzvišeni Allah dželle šanuhu izvešće iz džehennema sve one u čijim je srcima bilo koliko trun imana. Sve one u čijim srcima je bilo koliko trun imana. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem svoj šefaat sačuvao upravo za velike griješnike, za koje će se zalagati na sudnjem danu kod uzvišenog Allaha tebareke ve taala. Ehli sunnet poštuju ashabe poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ehli sunnet vjeruju u prvenstvo prvaka ovoga ummeta, to jeste u čast i odlike ashaba Resula alejhi salatu ve selam. Vole ih i poštuju ih. Oni nisu kao neki koji smatraju da je Ali radijallahu anhu bolji od Ebu Bekra i Omera. Nisu od onih koji smatraju da je Ali radijallahu anhu bezgriješan. Nisu od onih koji smatraju da su ashabi Resula alaihi salatu wasalam nevjernici postali nakon vjerovanja. Nisu od onih koji sebi uzimaju ljude da budu nepogriješivi zakonodavci i oni koji propisuju Allahovu vjeru i nepogriješivi imami. Ima ih od zalutalih sekti koji smatraju da je Alija radijallahu anhu poslanik ili ne daj Bože neka vrsta božanstva. Što predstavlja otvoreni širk i kufr. Ehli sunnet su od onih koji znaju i rade po tome znanju. I nisu kao Židovi koji znaju, a neće da rade, niti su kao kršćani koji ne znaju, a hoće da rade. Ehli sunnet, rekli smo, su u svim pitanjima vjere umjereni, jer oni ispravno slijede Kur'an i sunnet Allahovog Rasula, alaihi salatu wassalam. I sve ono na čemu su se složili prvi islamski naraštaji od muhađira i ensarija i svih onih koji se prihvatiše njihove upute. Ovo je samo jedan dio proglasa i obznane i ukazivanja ljudima na ono šta je ehli sunnet i šta je pravi put. Na ono po čemu treba da se odlikuje ova skupina iskrenih i čvrstih vjernika. Kao što su pravi put među drugim nevjerama ili takozvanim vjerovanjima, tako su pravi put među sektama i frakcijama koje su se pojavile u ovome ummetu. I zato ona skupina koja uzme sebi za vodilju Allahovu knjigu Kur'an i Kerim, bude ga učila i proučavala, bude po njemu radila i po njemu sudila, bude po njemu svoj život uredila. Ona skupina koja uzme Resula alaihi salatu wasalam na dunjaluku kao svog imama, uzet će ga i na ahiretu kao svoga imama u ulasku u džennet. Takva skupina, uzvišeni Allah joj je obećao, وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ, zasigurno će Allah pomoći one koji pomažu njegovu vjeru. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve taala da ovo što kažemo bude dokazom nama, a ne dokazom protiv nas, da nas pomogne u izvršavanju njegovih čistih propisa, da nam olakša ibadet njemu, da nam ga omili i da nas učini od svojih iskrenih, čvrstih, pravih vjernika sa kojima je on zadovoljan, da nas sačuva svih iskušenja javnih i tajnih koje nismo u stanju podnijeti ili kojima bismo pali. Molim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima da nas učini od onih sa kojima je on zadovoljan i da naš odlazak sa ovoga mjesta učini odlaskom onih koji su očišćeni od svih grijeha, koji se vraćaju svojim kućama čisti od grijeha kao od majke svoje rođeni, da nas učini od onih koji su potpomognuti i na ovom i na budućem svijetu. Molim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da oprosti nama, našim roditeljima, našim porodicama, našoj rodbini, svima našima i svim muslimanima, da nam olakša i pomogne da sa nas digne ove musibete koji su nas zadesili, da pomogne ovome ummetu, da nam ukaže na put spasa, da nam bude od pomoći i na dunjaluku i na ahiretu. Amin ya rahmar rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.